Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, jest 8. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Przepełnione auto uderzyło w drzewo koło Grudziądza. Zginęło 7 osób. Prorosyjscy separatyści zajęli kolejny posterunek milicji na wschodzie Ukrainy. W tym serwisie też kilka policyjnych rad dla rowerzystów. 9 zamiast 5 osób jechało autem, które rozbiło się nad ranem koło Grudziądza. 7 z nich zginęło na miejscu. Ofiary śmiertelne to młodzi ludzie, mówi Tomasz Guzek z Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Śmierć na miejscu poniosło 7 osób, 4 mężczyzn oraz 3 kobiety. 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala. Była to kobieta, która została zabrana do szpitala w Chełmie, oraz mężczyzna przetransportowany do szpitala w Grudziądzu. Policja ustala przyczynę wypadku. Dochodzenie co do okoliczności prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Chełmie, ale no tutaj naocznie można stwierdzić, że przyczyną było uderzenie w drzewo na łuku drogi. Krajowa 16 w miejscowości Klamry koło Chełmna jest cały czas zablokowana. Najpierw agencja Reutera, później agencja Interfax Ukraina potwierdziła informację o zajęciu przez prorosyjskich separatystów posterunku milicji w Kramatorsku. Według niej co najmniej jedna osoba została ranna. Według informacji lokalnych mediów, uzbrojeni, zamaskowani separatyści przyjechali pod oddział milicji 2 autobusami. Strzelali w powietrze, potem ostrzelali okna budynku. Milicja odpowiedziała ogniem, potem jednak skapitulowała. Separatyści przechwycili znajdującą się na komisariacie broń i wywiesili flagę samozwańczej Republiki Donieckiej. Wcześniej szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow informował, że napastnicy mieli karabiny AK z granatnikami w typie produkowanym przez Rosję i będące na wyposażeniu jedynie rosyjskiej armii. Władze w Kijowie oskarżają Rosję i jej specsłużby o inicjowanie separatyzmu na wschodzie Ukrainy. Szef MSW powiedział, że ukraińskie władze traktują wydarzenia na wschodzie kraju jako kolejną agresję ze strony Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 2 osoby zostały zatrzymane w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariuszy policji. 20 już ma mandaty do 500 zł za zakłócanie porządku. W sumie policja zatrzymała wczoraj na warszawskim Placu Zbawiciela 25 osób. To uczestnicy protestu przeciwko odbudowie spalonej tęczy, związani głównie z ruchem narodowym. Nie czerwona! Nie tęczowa! Tylko Polska! Ta instalacja została już teraz wprost, bo wcześniej to było tak zaawalowane, ale teraz wprost określona jako symbol homoseksualizmu i tolerancji. A że są to wartości, które zostały wymyślone w jakimś ostatnim dziesięcioleciu i niespecjalnie leżą niektórym osobom na sercu, w związku z tym osoby, które nie zgadzają się z tym systemem wartości, postanowiły przyjść i w milczący sposób zaprotestować. Autorka instalacji Julita Wójcik tłumaczyła wielokrotnie, że jej tęcza to symbol tolerancji, poszanowania godności ludzkiej i prawa do posiadania własnych przekonań i poglądów. Tęcza była podpalana przez środowiska prawicowe kilkakrotnie, ostatnio przy okazji 11 listopada i Marszu Niepodległości. Pod hasłem Jajo rusza w stolicy akcja Warszawskiego Banku Żywności SOS. Przed 8 kościołami, głównie w centrum miasta, wolontariusze będą zbierać jajka przeznaczone na wielkanocne śniadania dla potrzebujących. One są, tak jak to jest z żywnością, liczone i dalej są przekazywane do organizacji, które zajmują się właśnie dożywianiem i przygotowaniem stołów świątecznych dla ludzi ubogich. Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności dodaje, że akcja odbywa się już po raz 11 i przyłączają się do niej kolejne lokalne banki. W ubiegłym roku wolontariuszom Banku Żywności SOS warszawiacy przekazali 11,5 tysiąca jaj. Wszystkie trafiły do stołówek i jadłodajni dla potrzebujących. Sezon rowerowy właśnie w pełni, ale są tacy, którzy jeszcze na rower nie wsiedli. Dla nich policja ma kilka rad. Przed pierwszym wyjazdem należy sprawdzić oczywiście to, czy opony są w dobrym stanie, czy koła są napompowane, ale również czy kierownica na przykład nie posiada za dużych luzów, czy hamulce dobrze działają, bo to jest bardzo ważny element. Hamulce w rowerze to naprawdę czasami potrafi uratować życie. No i kwestia oświetlenia rowerów dla nas tak istotna, ponieważ wiadomo, im bardziej jesteśmy widoczni, tym bardziej jesteśmy bezpieczni. Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej przypomina też o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Przede wszystkim poruszamy się po ścieżkach rowerowych. To jest miejsce wyznaczone dla rowerzystów i oni tam mają obowiązek się poruszać. Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, poruszamy się po jezdni. Nie może rowerzysta jeździć po pasie bus, musi się stosować do wszystkich znaków, zakazów, nakazu. No i przede wszystkim też apelujemy o życzliwość i zrozumienie dla drugiego uczestnika ruchu drogowego. Jeszcze jedno, na rower nie wolno wsiadać będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To był serwis Trójki. W niedzielę na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz, najwięcej opadów na północy i wschodzie, a na termometrach od 8 stopni na wschodnim wybrzeżu do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

así y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir, está acabando el tiempo lentamente. Fotograf przyrody Łukasz Bożycki z nami w studiu. Aktualnie prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. A wcześniej laureat nagrody tytułu Fotograf Roku. Fotograf Przyrody Roku 2012-2013. Jak to się robi, żeby zostać takim uznanym fotografem przyrody? Myślę, że trzeba mieć pasję. U mnie to wszystko zaczęło się od pasji. To absolutnie nie była taka myśl, żeby robić zdjęcia na konkursy, żeby robić zdjęcia dla innych ludzi, tylko to była pasja fotografowania, pasja podglądania przyrody, obcowania z przyrodą. I co, zdjęcie trawnika to już jest zdjęcie, za które można dostać wyróżnienie. Albo zdjęcie gałązki, no ja wiem, brzozy, albo wierzby. Jak pan wybiera tematy? No to wszystko zależy, ponieważ są pewne tematy, które nam się podobają, ale całkowicie nie zdobywają uznania wśród innych osób, czy odbiorców, czy też członków jury. A są takie tematy i taki sposób podejścia, gdzie na przykład mamy temat powszechny, popularny, każdy znanemu, na przykład żaba czy ropucha, którą każdy zna, ale próbujemy ją pokazać w zupełnie nowy i świeży sposób, czyli nie chcemy dokumentować przyrody, tylko chcemy ją pokazywać przez pryzmat własnych uczuć, odczuć. I właśnie za zdjęcie ropuchy. Żaby czy ropuchy? Ropuchy. Ropuchy. Za zdjęcie ropuchy dostał pan wyróżnienie od Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i BBC. Dzieci, które są w studiu, widziały to zdjęcie. Tę ropuchę w wodzie na tle zachodzącego słońca. Chyba tak można to opisać. Tak, tak. Co myślicie o tym zdjęciu? Jest bardzo ładny. Ładny. Mhm. Wokół są nie kijanki, Tylko skrzek. Skrzek, właśnie, skrzek. Tam wokół wypływa pomiędzy skrzeku i widać jej plecy głowę. I głowę, a tak to reszta jest w wodzie. Ja mam do was pytanie. Jak myślicie, jak udało się panu to zdjęcie zrobić? Myślę, że on mógł bardzo długo czekać na właściwy moment i na przykład w wodzie. Tak stać w wodzie, żeby ta żaba jakoś go, ropucha, nie widziała. I kiedy ona się jakoś wynurzyła, to wtedy. Tak było? A ja myślę, że to jest inaczej i że nie pamiętam, jak to się nazywało, ale są takie spodnie buty takie do podpachy i pan tam wszedł do takiego bajoryka i kiedy ropucha się wynurzała, to pan zrobił szybko zdjęcie i ropucha odpłynęła. Potem. Jak było naprawdę? Tak, to prawda. Po części tutaj troszeczkę po mojej lewej stronie jest trochę prawdy u Jerzego i trochę po prawej stronie. U Igi też jest trochę prawdy. Rzeczywiście czekałem na to zdjęcie bardzo długo. Czekałem, aż ropucha się wynurzy. I musiała się wynurzyć w bardzo odpowiednim momencie. Ten moment był ostatnie promienie słońca, żeby kontrasty w zdjęciu były małe, czyli żeby światło było na tyle słabe, żeby zaznaczyć to, że jest, żeby dawało kolor, ale żeby nie było na tyle mocne, że miejsca nieoświetlone i cień jest niewidoczny. To chyba trudne. Właśnie stał pan w wodzie, w tych butach, czyli w woderach, tak się nazywają te buty dla wędkarzy. Stał pan tak po pas? Wodery to jest taka część pośrednia, czyli to są dwa osobne buty. Spodnie buty to są pod pachę. O matko. Tak. A myślałam, że się znam. Więc leżałem w wodzie, tak żeby być tuż parę centymetrów nad wodą. Tam jest niesamowita historia, ponieważ wszędzie dookoła było mnóstwo pijawek, których się boję i te pijawki próbowały z wody, wystawiały swoje łebki. Tam próbowały mi się przyssać do policzka. Tak, co było stresujące dla mnie. Chcecie zostać fotografami przyrody? Nie. Bo nie. Tak myślę sobie, że to mało zachęcające zajęcie. A robi pan zdjęcia też tych pijawek? Tak, próbowałem, ale nie wyszły tak ładnie jak ropucha. Ropucha wdzięczniejszy model. Tak. Mhm. A gdzie można zobaczyć pana zdjęcia? Na pewno można zobaczyć w internecie. To tutaj zachęcam do wygooglowania, do wyszukania ich w internecie. No i myślę, że w różnych albumach już się pojawiły. Myślę też, że w różnych konkursach się pojawiły, czy też się może pojawią jeszcze. Jeszcze mam do was, dzieci, pytanie. Czy zdjęcia przyrody mogą być ciekawe? Wy widzieliście między innymi tę nagrodzoną ropuchę i kilka innych zdjęć pana Łukasza. Czy to są ciekawe zdjęcia? Bo ja tak sobie myślę, że zdjęcie, na którym się coś dzieje, czyli ludzie biegają, albo jest jakaś uroczystość, na której coś się dzieje, to może być ciekawe zdjęcie. Ale taka siedząca żaba na kamieniu... Takie zdjęcie też może być ciekawe, bo na przykład tak się długo będzie przyglądało, to można zobaczyć gdzie ona jest. Albo może też skrzeki. Mhm. Tak, jak ja się przyjrzałam na to zdjęcie, gdzie był skrzek, to tam widać było takie małe, jakby czarne chyba te pijanki, czy coś takiego. Jakieś takie oczko, takie małe, lubkie oczko. Tak. Nie, to było chyba przez... I jakby tak na pierwszy rzut oka, to tego nie było widać, ale jak się dopiero przyjrzało, to można było to zauważyć. Ciekawe, czy wy też macie jakieś pytania do naszego gościa? Czekamy, numer telefonu się nie zmienił, 22 7 3. No, ja jeszcze mam też całą masę pytań do pana, ale to za moment. Żubr i panda, orzeł bielik, wielki biały nosorożec. Każdy z nich na ludzką pomoc i opiekę liczyć może. Jest na świecie sporo zwierząt, które chroni ludzkie prawo. Lecz krasnale całkiem inne, krasnalkowe prawo mają. Każdy duży, każdy mały musi dobrze zapamiętać. Chronimy zwierzęta, wszystkie zwierzęta. Każdy duży, każdy mały musi dobrze zapamiętać. Chronimy zwierzęta, wszystkie zwierzęta. Biedny kotek przy śmietniku, stary piesek z łapką chorą, chudy gołąb na trawniku, mrówka, myszka, żółk, dziwoląg. Od dziś będą pod ochroną, niech się pięknym życiem cieszą, a krasnale dniem i nocą wszystkim im z pomocą śpieszą. Każdy duży, każdy mały musi dobrze zapamiętać. Chronimy zwierzęta, wszystkie zwierzęta. Każdy duży, każdy mały musi dobrze zapamiętać. Chronimy zwierzęta, wszystkie zwierzęta. Wszystkie zwierzęta. Wszystkie zwierzęta, wszystkie zwierzęta. Łukasz Bożycki, prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, czyli ktoś, kto robi zdjęcia przyrodzie, zwierzętom, roślinom, jest naszym gościem. A dzwoni do nas Ewa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Masz pytanie do gościa? Tak. Słuchamy. Czy jest potrzebny jakiś specjalistyczny sprzęt do robienia dobrych zdjęć? No właśnie, u nas się na stole w studiu pojawił bardzo długi obiektyw przypięty do aparatu, inny trochę krótszy i jeszcze parę innych gadżetów. Słuchamy. Jaki to sprzęt? Więc to jest tak, że są różnego typu sprzęty, które możemy wykorzystywać do fotografowania. I teraz w zależności od tego, co chcemy sfotografować. Jeżeli chcemy sfotografować jedyną, niepowtarzalną w swojej sytuacji chwilę, to wtedy polecam sprzęt taki, który mamy tuż pod ręką, czyli jakiś mały aparat automatyczny, cyfrowy, autoróżnienie, lustrzanka cyfrowa, nawet ten w komórce. Pamiętam tutaj takie piękne zdjęcie, w którym dwa dzięcioły biły się na drzewie, w pewnym momencie odczepiły się od tego drzewa, spadały na ziemię i jeden dzięcioł drugiego złapał za dziobem, za język, wyciągnął mu język i łapą złapał w połowie długości tego języka. Oczywiście, jeżeli mamy bardzo profesjonalny sprzęt, to nam pomaga, ale zanim my go wyjmiemy, zanim wszystko w nim ustawimy, to ta chwila już nam mija. Dlatego zdecydowanie polecam posiadanie przy sobie małego, takiego szybkiego, podręcznego aparatu, albo nawet aparatów w telefonie komórkowym, ponieważ można czasem sfotografować niezwykłe momenty, niezwykłe chwile z życia przyrody, ale nie tylko przyrody, bo także z życia miasta czy z życia ludzi. Czyli to zdjęcie z dzięciołami było zrobione takim zwykłym aparatem, niezbyt drogim, automatycznym? Tego nie wiem, ale wyglądało, jakby było zrobione zwykłym aparatem, ale ponieważ tam nie była najważniejsza jakość, ponieważ te lustrzanki profesjonalne, bardzo drogie, wielkie, ciężkie obiektywy, one odpowiadają nam głównie za jakość zdjęcia i zwiększają szansę zrobienia dobrego zdjęcia. Ale czasem ta szansa polega na wykorzystaniu chwili, którą spotkamy spacerując po lesie. No i wtedy te małe, podręczne aparaty czy aparaty w telefonach komórkowych, które już teraz są bardzo dobre, są nie do zastąpienia. No właśnie bierzemy z Niną do ręki taki obiektyw. Co ty na to, Iga? Nina, przepraszam, co ty na to? Chciałabyś takie coś nosić ze sobą przy pasku? Nie. Ciężko, prawda? To ile on waży? Chyba z... prawie kilo. Ale to jest najmniejszy obiektyw chyba, jaki mam. Najmniejszy, czyli najlżejszy? Tak, najlżejszy i o najmniejszej ogniskowej. To jest taki obiektyw szerokokątny, który jesteśmy w stanie widzieć bardzo szeroko, bardzo dużo z małej odległości. Są dużo cięższe obiektywy. Dylemat fotografa to zawsze jest, jak odchudzić plecak fotograficzny, bo jak wędrujemy po lesie i robimy ileś kilometrów, 10-20 z całym sprzętem, ze statywem na plecach, no to wtedy chcemy pozbyć się każdego kilograma, którego możemy się pozbyć. No właśnie, przyniósł pan do nas statyw specjalnie. Taki nieoczyszczony statyw. Tak, wczoraj byłem na zdjęciach na Narwi. Tam teraz jest szczyt migracji ptaków. I właśnie w takim błocie przyniosłem statyw. Specjalnie go nie czyściłem, żeby pokazać, jak to wygląda. To jest namiastka tego, co było, bo ja byłem cały w takim błocie. Łącznie z twarzą. Jerzyk, co ty masz w ręku? Ja mam lampę. Lampę błyskową. To mnie też zastanawiało, czy jak pan fotografuje ptaka, czy tę żabę, to z użyciem flesza, czyli lampy błyskowej? To jest taki zdecydowanie nowy nurt fotografii przyrodniczej, ponieważ jeden z nurtów to jest dokumentowanie przyrody, czyli patrzymy, jak wygląda, fotografujemy i pokazujemy, tak wygląda przyroda. A drugi nurt to jest kreowanie rzeczywistości, czyli patrzenie na przyrodę przez swój własny pryzmat i wnikanie i pokazywanie jej tak, jak my chcemy ją zobaczyć. Ja zwykle w jakichś takich wystąpieniach swoich pokazuję dwa zdjęcia. Pierwsze zdjęcie, które dokumentuje przyrodę, jak to wyglądało naprawdę, a drugie zdjęcie, jak zmienimy perspektywę, jak użyjemy lampy błyskowej, jak się położymy, jak będziemy mieli słońce za plecami albo przed sobą. Albo wtedy użyjemy tych paseczków, którymi tak, tutaj dzieci się bawią. Albo użyjemy kolorowych filtrów na lampę błyskową, żeby zmienić barwę, kolor światła. Jak byście opisali wtedy możemy ten zrobić filtr? Zupełnie inne zdjęcie. Co to jest? Jest taki zielony jakby kawałek takiej folii kolorowej. To tak jakby taka kartka. Taka przezroczysta, z rzepami. Co dają filtry? I gdzie się je przypina? Możemy wprowadzić nastrój. Przypinamy je tutaj na lampę błyskową. Tutaj mam przyczepione rzepy. Możemy je przyczepiać na lampę. I wtedy światło, które wychodzi z lampy, białe światło. Tak nie oślepi? Nie chodzi o oślepienie, chodzi o wprowadzenie nastroju, ponieważ jak dobrze wiemy, kolor czerwony, zupełnie co innego, człowiek ma zupełnie inne odczucia, jak na przykład widzimy kolor zimny, niebieski na przykład, wtedy jest tak mroźnie, groźnie, kolor czerwony jest kolorem bezpiecznym, ciepłym, kolorem miłości. Jeszcze tutaj jest taki ciekawy sprzęt. Co to jest? Jakaś maska. Taka... Wygląda na taką, jaką lekarze zakładają. No właśnie. Fotograf z maską. Żeby pana nikt nie rozpoznał? Nie. To maska jest przypadkiem, bo oczywiście jestem bałaganiarzem, nie posprzątałem w plecaku fotograficznym. Ponieważ ta maska pochodzi z planu zdjęciowego. Tak jak wcześniej wspominałem, moje życie jest bajką. Rozpoczęło się od zdjęcia w Londynie, kiedy podczas jednego z programów na żywo zadzwoniła Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna Nationala polskiej edycji, pogratulowała. National Geographic, tak, magazynu. Pogratulowała sukcesów i obiecała wspierać mój talent. Zaprosiła mnie do współpracy. I właśnie jednym z projektów, o którym nie mogę wspominać, ale zachęcam do czerwcowego wydania gazety, właśnie były zdjęcia. To były zdjęcia wykonywane w ciemności, gdzie było bardzo dużo pyłu. I takie maski właśnie nam się wszystkim przydawały, żeby ten pył nam nie przeszkadzał w oddychaniu. A zwykle nie używam tych masek. To aha, myślałam, że to po to, żeby, nie wiem, na przykład komary nie gryzły. Oj nie, komary to gryzą. Gryzą. Pamiętam taki cień, kiedyś wyprawę nad Wisłę, to komary tak gryzły, że uciekłem do domu i poddałem się. Nie byłem w stanie wytrzymać. A jak to było z tą ropuchą? Bo Jerzyk wciąż nie jest zadowolony z odpowiedzi. Jak długo czekał pan na to zdjęcie nagrodzone z ropuchą? Czyli na to, żeby móc nacisnąć spust migawki? Tak, jestem ciekawy, ile czy pan nagrodzał, godzinę, czy dwie godziny, bo nie wiem. Czasem to jest różnie. Czasem te zdjęcia powstają chwilę. Tą ropuchę fotografowałem, myślałem o tym, w jaki sposób ją sfotografować przez 2 lata, ponieważ te żaby, to było takie bajorko, które było obok mnie i one tam zawsze przez 2 tygodnie odbywają swoje wodne gody. Więc myślałem przez 2 lata o tym zdjęciu, ale tak naprawdę fizycznie zrobiłem je w dwa dni. Byłem 2 razy po południu na zdjęciach, czyli powiedzmy 2 razy po 3 godziny i się udało. Tak, 30 minut, Jerzyk. Ale pamiętam, dłużej. Że niektóre zdjęcia, na przykład to na konkursie BBC, tam był taki pan Japończyk, który sfotografował tygrysa. I to zdjęcie, moje zdjęcie mojej ropuchy było porównywane z tym zdjęciem, ponieważ pan Japończyk opowiadał o tym, że fotografował go przez 76 dni, siedział non-stop w jednym miejscu, tygrys przyszedł, zrobił jedno zdjęcie, w tym momencie tygrys patrzy przed siebie, nacisnął, po pierwszym zdjęciu tygrys spojrzał na niego, zrobił drugie zdjęcie i tygrys uciekł. Czyli czekał 70 kilka dni po to, żeby zrobić jedno zdjęcie. Ja nigdy tak długo nie czekałem. Zdarzało mi się siedzieć 2 dni w ukryciu, gdzieś wkopanym w ziemię, żeby sfotografować orły na przykład, ale nigdy dłużej. Wkopanym w ziemię? Tak, dlatego żeby aparat wystawał tuż nad ziemią, żeby była niska perspektywa, żebyśmy widzieli orły, które na przykład lądują na trawie. Czyli samodzielnie najpierw trzeba dołek wykopać, wymościć go sobie. Tak, zbudować ukrycie, zamaskować, żeby ptaki nas nie zobaczyły. Albo drugie rozwiązanie, trzeba mieć bardzo serdecznego kolegę na Mazurach. Który wykopie dołek albo zna takie miejsce. Który to zrobił i zaprasza do siebie. Rozumiem. No to o tych komarach nękających fotografów przyrody teraz. Jest chyba największym przekleństwem wakacji zmorą wieczorów i nocy letnich, kiedy nad głową gwiazdy migocą, on uporczywie nad uchem rzeczy. Chyba za karę go tutaj zesłano na naszą piękną błękitną planetę. Mały Dracula w skórze insekta, co już zaczyna wieczorną wendetę. W przeszłości srogo nabroić, gdy ze krwi poczuje wolno niespiesznie, dopada ofiarę i krwią się napoić. Lecz mimo czujności i licznych uników, sprawiedliwość go w końcu dopada. Zwykle obrywa centralnie z plaskacza i kończy swój marny żywot owada. Aha, zupełnie jak na łące? Z tym komarem? Tak. Macie pytania do gościa? Tak, ja mam. Proszę. Ja też. Ile pan czasu czekał na zrobienie zdjęcia z ropuchą? A to już wiemy. Jerzyk? prawda? Pan nam już opowiedział. Dwa razy po 3 godziny. Dwa razy po 3 godziny. Ale ty miałeś ciekawsze pytanie, kiedy mikrofony były wyłączone. O inne zdjęcie chciałeś pewnie zapytałeś. Jak panu się udało... Czy pan używał specjalnych pasków do zrobienia zdjęcia z pająkiem? Opowiedzmy najpierw, jak to zdjęcie z pająkiem wygląda. Ma takie czerwone tło. Nie, czerwono-żółte. I cień pająka. No i taka nić jest i chyba w nici tam jest mucha. Nie, nie ma muchy. Jest. To jest, czy nie ma muchy? Niesamowite. Dzieci się przygotowały. Tak, niesamowite, jestem bardzo tym zaskoczony. Rzeczywiście ta mucha była w lewym rogu, tam były też pająki, ale tam absolutnie nie było lampy błyskowej. To było zdjęcie, które zrobiłem podczas dyżuru, ponieważ w nocy pracuję jako ratownik medyczny w pobliskim szpitalu. W związku z tym pracuję na takiej sali, na której cały czas się świeci światło, ponieważ leżą bardzo chorzy ludzie. 24 godziny na dobę ktoś tam jest, pracuje i cały czas się świeci światło. W związku z tym latem leci bardzo dużo owadów do okna. W związku z tym jest bardzo dużo pająków, które na nie polują. I od skąd tam pracuję, czyli od jakichś 8 lat, się zastanawiałem, jak można by było sfotografować te pająki, aż któregoś pewnego dnia wymyśliłem sposób, przyniosłem aparat podczas dyżuru o godzinie 3 w nocy, jak wszyscy słodko spali. Mam nadzieję, że tutaj pani dyrektor mojego szpitala nie będzie na mnie zła. Zrobiłem zdjęcie, tak. I te kółka, które widzieliście czerwone, to nie był efekt lampy błyskowej, to nie był efekt manipulowania rzeczywistości, tylko to były lampy uliczne, które były przy drodze, przy Alei Solidarności. A pająk, który rzucał cień, to był pająk, który zbudował pajęczynę i czekał na swoje ofiary. A gdzieś tam w rogu był przycupnięty komar, który był niezauważony przez niego. Mm-hmm. Jeszcze jakieś pytanie macie? Mm-hmm. Jak panu się udało zrobić zdjęcie z ważkami na zielonym tle i wydawało się, że tych rzeczy było więcej niż w rzeczywistości, bo się odbijało też w wodzie. Tak, to było bardzo ciekawe zdjęcie. To zdjęcie zrobiłem razem z moją koleżanką Agnieszką. Jeździliśmy 2-3 lata temu bardzo dużo i robiliśmy zdjęć po Kampinoskim Parku Narodowym i tam fotografowaliśmy zaskrońce, które żywiły się kijankami. Nic z tych zdjęć oczywiście nie wyszło, aż w pewnym momencie wiatr na rzęsie wodnej właśnie przywiał ważki, które siedziały. To były ważki podczas swoich godów, składały jajeczka w wodzie i wiatr przesuwał tą rzęsę wodną z lewej strony do prawej powolutku, a ja tylko się przychyliłem i zaczynałem robić zdjęcia. Więc tak naprawdę to nie ja szukałem tych ważek, tylko one znalazły mnie. Mm-hmm. I myślę, że tam byłem ze 2 godziny, jak pytasz. Czyli o czas. Dość krótko. Tak, krótko. Ninka, ty miałaś jeszcze a jakieś pytanie? A jaką pan przyjmuje pozycję, żeby na przykład takim małym owadom zrobić zdjęcie? To zależy, gdzie taki owad jest, gdzie on występuje i gdzie usiadł. Czasem można go fotografować na stojąco, jeżeli jest na drzewie, czasem na siedząco, ale jeżeli to są wodne owady, to teraz jestem, myślę, level wyżej, ponieważ w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku w grudniu kupiłem sobie skafander nurka, suchy skafander nurka, po to, żeby móc się położyć w wodzie i żeby woda mi się nie wlewała do środka. I teraz byłem 2 tygodnie temu na naszej wschodniej granicy, niedaleko Włodawy, w Sobiborze i fotografowałem w przydrożnym rowie owady i żaby i pan ze straży leśnej się zatrzymał z duszą na ramieniu, myśląc, że ktoś leży martwy w rowie i nakrzyczał na mnie, że tak nie można. Że straszy pan. Tak. Mm-hmm. A następnego dnia, jak jechał, ja leżałem w tym samym miejscu, to mnie serdecznie już pozdrawiał. Byliśmy kolegami wtedy. A czy wyjeżdża pan na przykład do Afryki, żeby jakieś inne zwierzęta, czy po prostu sfotografować, czy tak w Polsce, czy... Głównie fotografuję w Polsce, dlatego że przyroda polska jest niesamowita. Mamy ponad 360 gatunków ptaków. Ciekawe, ile gatunków wy znacie, albo ile gatunków wy widzieliście. Mamy bardzo dużo roślin, to jest grubo kilkadziesiąt tysięcy roślin. Mamy mnóstwo ciekawych ssaków, ryb, owadów. No, mamy mnóstwo pięknych zwierząt i pięknych krajobrazów. Ale tak zdarza mi się wyjeżdżać, ale kontynentu europejskiego nie opuściłem. Poza do Afryki jeszcze nie pojechałem. My pana odpytaliśmy, to teraz pora, żeby gość zadał zagadkę. Słuchamy. Żebym zadał zagadkę. Zagadka brzmi tak. Wczesną wiosną przelatuje do naszego kraju, przelatują ptaki. Jeden z pierwszych ptaków, który przylatuje do nas i zaczyna śpiewać w lesie. Jego głos tutaj będziemy mieli za chwilę okazję usłyszeć. Już możemy posłuchać. O, tak, ćwierka tak. I co z tym ptaszkiem? Jak się nazywa? Pytanie brzmi, jak się nazywa? podpowiadam, że to jest jeden z pierwszych ptaków, który przylatuje do naszych polskich lasów. Jest bardzo powszechny i praktycznie nie ma możliwości, żeby być w lesie i nie usłyszeć tego głosu. Śpiewa aż do połowy chyba września, czyli bardzo długo. No dobrze. 22.73. Co to za ptaszek? Posłuchajmy mu Grzegorz raz jeszcze. Ja wiem. Ma zadanie, gdyż natura zmienną bywa i z powodu jej humorków często biedak zwykł obrywać. Lecz nie zraża go to wcale, zabiegany, zalatany, dalej wznosi barykady, Bóg Hieronim nasz kochany. Dzwoni do nas Michalina z Piekar Śląskich. Michalino, ty wiesz, jaki to ptaszek. Ja miałam kłopot, muszę ci powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za ptaszek? Ptaszek, który jest chyba cincal i nazywa się pierwiosnek. A to nie jest kwiatek? Jest kwiatek i ptaszek pierwiosnek. Możemy posłuchać jeszcze raz tego ćwierkania pierwiosnka? Jeszcze raz? A skąd ty, Michalina, wiesz, że to pierwiosnek? Myślę, że on ornitologiem i mu powiedział. Ach, to tata wiedział. To pozdrawiamy serdecznie tatę. A widziałaś kiedyś, jak ten pierwiosnek wygląda? Tata ci go pokazywał może? Tak. To jest ptaszek mały i szaro-zielony. Szaro-zielony. To ja będę tropić przy najbliższej okazji takiego ptaszka. A czy ty, Michalina, robisz może zdjęcia zwierzętom? Może ptakom przy okazji spacerów z tatą? Nie, no czasami tak. A jakim zwierzętom zrobiłaś już zdjęcia? Co? Jakim zwierzętom zrobiłaś już zdjęcia? Ja ostatnio zrobiłam zdjęcie jaszczurce. O, a to już w tym sezonie czy w zeszłym roku? W tym, ale idzie na inwestycję. A jak wyglądała, jaka to była jaszczurka? Jaszczurka, ona jest winka. Aha. Jeśli ja mogę spytać, proszę. To chciałem spytać, jaki jest twój ulubiony ptak? Czy skoro twój tata zajmuje się ptakami, czy masz swojego ulubionego ptaka? Czy jest to duży, czy mały ptak, czy bury, czy kolorowy? Mój ulubiony ptak to zimorodek. Mały, kolorowy ptaszek. Z długim dziobem do łowienia ryb. Bardzo dobry wybór. To jest jeden z najbardziej kolorowych w Polsce żyjących ptaków. Pozdrawiamy cię, Michalino. Pozdrawiamy tatę ornitologa. A ja mam jeszcze do pana pytanie. Czy pan używa parasola? Czy ten kostium nurka wystarcza, nawet jak pada deszcz? mi deszcz nie przeszkadza, więc dla mnie zupełności mi wystarcza, ale aparat cierpi, kiedy pada deszcz. I wtedy trzeba rzeczywiście używać różnych technik, żeby ochronić aparat, ponieważ te aparaty wszystkie są takie wrażliwe na wodę. I co wtedy parasol? I wtedy albo parasol, albo jakaś folia, która owija aparat i chroni go przed deszczem. Ogólnie jest taka zasada, że im gorsze warunki dla fotografa, tym będą lepsze zdjęcia. Czyli jeżeli zrobimy zdjęcia w zamieci śnieżnej, albo jak pada deszcz, to wtedy możemy pokazać emocje tych zwierząt, kiedy one też muszą żyć, muszą sobie radzić w tej pogodzie. Bo ja właśnie o parasolu, będzie o parasolu w naszym cyklu naukowym. Posłuchajmy. Szkiełko i oko. Czy wy wiecie, skąd parasol się wziął? W Europie na przykład? Albo w ogóle kto pierwszy używał parasoli? Nie. Ja też nie wiedziałam. O tym, skąd się wzięły parasole w ogóle i skąd się wzięły te przeciwdeszczowe, opowiada pani Katarzyna Rzechak z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Wygląda na to, że parasol jest właśnie stary jak cywilizacja i wbrew temu, jak używamy parasoli my, bo my ich używamy głównie od deszczu, to te pierwsze parasole powstawały w tych cywilizacjach, gdzie chowano się przed słońcem. To były Chiny, Mezopotamia, Japonia, Babilon, Egipt. To znaczy tam, gdzie po prostu słońce grzało mocno w głowę, tam parasole były potrzebne i wtedy robiono je, no oczywiście w zależności od tego, co dana kultura miała pod ręką. Papirusa na przykład w Egipcie, z liści, z piór. Chińczycy oczywiście robili je z jedwabiu. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że parasol nie tylko służył do osłony głowy przed upałem, przed słońcem, ale oznaczał władzę. I te pierwsze parasole miały funkcję oznaczanie najważniejszej osoby na przykład w szeregu, albo oznaczanie przywódcy. I proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj nie nosi parasola na przykład prezydent sam, albo jakaś ważna osoba nigdy nie niesie parasola sama. Nad ważną osobą zawsze parasol jest noszony. Co więcej, eleganccy panowie też nie pozwalają parasola nosić paniom, tylko jak jest jeden parasol i jest para, to wiadomo, że ten parasol będzie niósł mężczyznę. A do Europy właściwie parasole trafiły tak powszechnie w XVIII wieku. I proszę sobie wyobrazić, że wielką popularyzację parasola zawdzięczamy jednej osobie. To był Anglik. Niesłychanie uparty, tak jak Anglicy potrafią być uparci, mieszkaniec Londynu, który paradował po mieście właśnie pod parasolem, który sam sobie skonstruował, nazywał się Jonas Hanway i Anglicy się przez 30 lat z niego śmiali. On po prostu paradując tym parasolem wzbudzał powszechną radość, co więcej nienawiść dorożkarzy. Proszę się zastanowić, dlaczego dorożkarze nienawidzili człowieka pod parasolem. No właśnie, jak wam się wydaje, dlaczego dorożkarze nie lubili pana, który chodził z parasolem w czasie deszczu? Może dlatego, że wozy ich miały pokryte, że były ich wozy pokryte, a on wolał chodzić piechotą. I zamiast wziąć dorożkę, to ktoś mógł sobie wziąć parasol. To mógł wziąć parasol i w ogóle nie dostaje te zapłaty. No to posłuchajcie dalej. Dorożkarze nienawidzili Jonasa Hanwaya za to, że po prostu pokazywał sposób unikania deszczu inny niż wzięcie dorożki. Po prostu przez to kurczył im się rynek. Ale po 30 latach jego wytrwałych podróży po ulicach Londynu z tym parasolem, powoli od tego śmiechu sytuacja przeszła do naśladownictwa i parasol właśnie już od końca XVIII wieku staje się powszechnym wyposażeniem mieszczan, głównie, bo nie chłopów. W Anglii przez to, że klimat jest taki, że ten parasol rzeczywiście aż dziw, że nie został wynaleziony wcześniej, on się po prostu bardzo przydaje. I to jest ten praktyczny parasol przeciwdeszczowy. Ale trzeba też pamiętać, że były parasole wcześniej w Europie, to były parasole ozdobne. I Francuzi, którzy już właściwie od Ludwika XV, przez Ludwika XVI, przez modę w czasach tych królów, panie no nie wyobrażały sobie stroju bez parasolki. Co więcej, to się łączyło z modą na białą skórę. Po prostu kobiety z wyższych sfer, arystokratki, damy dworu, nie mogły sobie pozwolić na ciemną skórę, bo po prostu ciemną skórę miały chłopki czy mieszczanki. Czyli te, które pracowały w polu. Tak, tak, znaczy w polu bądź w ogóle pracowały. I zawsze w zestawie z parasolką były rękawiczki, bo to nie tylko twarz, głowa musiała być bez piegów i biała, ale też dłonie musiały być białe, więc to były zwykle zestawy. No i też były bardzo zabawne wyposażenia tych parasolek damskich. To były puderniczki, tam były skrytki w tej rączce, coś tam było dokładane, bo parasolka, chyba może tak jak dzisiaj komórka była po prostu niezbędnym wyposażeniem. Taka elegancka pani bez parasolki po prostu się nie ruszała. One były też bardzo pięknie ozdabiane. Rączki były złocone bądź złote. Były dodawane do tego pomponiki, frędzelki. No i panie wtedy do odpowiedniej toalety miały odpowiednią parasolkę. Czyli jak pani miała 20, 15 toalet, sukien, to do każdej była odpowiednia parasolka. Parasoli i zachęca małych ludzi cienkim krzykiem. W rękach trzyma parasolki kolorowe. Parasolki macie będzie jak guziki, białe, żółte, fioletowe i różowe. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez. Przecież u nich nigdy deszcz nie pada. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie. Parasolki, parasolki. Mamy nadzieję, że dzisiaj w Warszawie deszcz nie będzie padać, bo dziś w stolicy wielkie święto biegania. Orlen Warsaw Marathon, który... Na relację zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Maraton, który z bliska obserwować będzie Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Już tylko jestem 11. Od razu powiem, że jest nas dwóch. Jest obok mnie Sebastian Chmaral, dyrektor do spraw komunikacji przy Orlenu Warsaw Marathon. Witamy również. 11 minut pozostaje do startu. Jak emocje biegaczy? Czy to widać, czy to czuć? Jeszcze nie 11 minut, od razu tutaj sprostujemy. Zostało do startu 42. 9:30 start. Tak, 9:30. Na razie emocji jeszcze nie czujemy, bo my jesteśmy troszeczkę oddaleni od linii startu, ale emocje za moment będą i to takie emocje przez duże E, bo dzisiaj Orlen Warsaw Marathon to też Mistrzostwa Polski. W tych Mistrzostwach Polski bardzo mocno liczymy na świetny start naszego świetnego maratończyka Henryka Szosta. Henrykowi Sebastian przed rokiem się nie udało. Chciałem powiedzieć, że nie najlepiej się przygotował, źle bym powiedział. On był dobrze przygotowany, tyle że doskwierała mu kontuzja, o której po prostu głośno nie mówił. Tym razem pytałem go w piątek o to, jak się czuje, jak przebiegały przygotowania. On powiedział, że tym razem bez zarzutu. Rzeczywiście przed rokiem coś mu doskwierało, teraz jest wszystko okej. Jest gotowy do tego, żeby nie tylko zdobyć Mistrzostwo Polski, ale żeby pobić czarnoskórych biegaczy. Czy ty myślisz, że ma naturalne szanse? Ja przede wszystkim zacznę od tego, że przybiegłem do ciebie właśnie tam z okolic linii startu i tam już są emocje. Miałem okazję być w szatni, gdzie przyjechali wszyscy zawodnicy. Oczywiście Heniu Szost i ci najlepsi z Tadesem Tolą na czele, Etiopczykiem, brązowym medalistą Mistrzostw Świata z Moskwy z roku 2013. I tam już te emocje czuć. My rzeczywiście jesteśmy teraz trochę oddaleni, jest ich mniej. Ale wracając do twojego pytania, to przytoczę słowa Henryka Szosta z konferencji prasowej, który powiedział, że każdy maratończyk, każdy biegacz długodystansowy z pokorą podchodzi do dystansu maratońskiego. Tutaj się może wszystko wydarzyć. I rzeczywiście w zeszłym roku Henryk Szost tak naprawdę nie przegrał z przygotowaniem, tylko przegrał z kontuzją. Tu wystarczy nieco krzywo postawić stopę. Ona po 30 kilometrze wszystkie mięśnie są zmęczone. Jeżeli gdzieś tam nie do końca te siły odpowiednio się rozłożą w mięśniu, to po prostu dochodzi do jego jakiegoś mniejszego czy większego urazu i tak się stało. Myślę, że w tym roku tego nie będzie, bo tak jak podkreśliłeś, Henryk Szost jest świetnie przygotowany i rzeczywiście nawet gdzieś tam po cichu mówi, że chce nawiązać walkę z tymi najlepszymi. Było dużo dyskusji o tym, jak ten bieg ma być prowadzony. Tadesz Etola z naszym dyrektorem sportowym, Czeskiem Zapałem, i z jego menedżerem ustalali, że chcą pobiec na 2 godziny i 5 minut. Ci, którzy biegają maratony, to wiedzą, że to jest wynik niemalże kosmiczny. W Polsce jeszcze nikt tak szybko nie pobiegł. Przypomnę najlepszy rezultat z Warszawy z 2011 roku, to 2 godziny 8 minut i 17 sekund. I jest duża szansa, żeby dzisiaj ten rekord został pobity. Mówi się o tym, że czołówka pobiegnie w granicach godziny 3 minut i 30 sekund pierwszą część dystansu. Jakby to pomnożyć przez 2, to wychodzi dokładnie 2 godziny i 7 minut. Ale też się mówi o tym, że druga część, nawet nie mówi się, tylko wiemy o tym, że druga część maratonu jest zdecydowanie łatwiejsza. Jest płaska, jest też sporo nie wzniesień, a już pochyleń. Więc teoretycznie jak nie będzie wielkich komplikacji w pierwszej właśnie części biegu, to ta druga część może być szybsza. Temu, żeby pobiec dzisiaj wyjątkowo szybko, sprzyja też pogoda, bo dla maratończyków taka pogoda, kiedy jest ciut poniżej 10 stopni podczas startu, jest naprawdę optymalna. Pogoda jest świetna, bo wszyscy żeśmy z niepokojem spoglądali od kilku dni na mapy i mówiło się o tym, że przyjdzie deszcz, że przyjdzie w niedzielę deszcz. Na szczęście dla nas, dla maratonu, dla wszystkich biegaczy, dla, przypomnę, prawie 20 tysięcy, ten deszcz przyjdzie, ale prawdopodobnie około 18-19 do Warszawy, więc już będzie po wszystkim. Nie ma też dużego wiatru, to jest ważne. Ma się lekko wzmocnić około godziny 14, ale myślę, że już wtedy większość, zwłaszcza elity, ale amatorów, bo to przecież dla nich jest ten bieg, będzie już też na mecie. Zatem tak naprawdę nie brakuje niczego. Dobre słoneczne okulary, bo to słońce będzie operowało, jest jeszcze nisko. Zatem, żeby nam nie przeszkadzało, warto założyć. Jak jeszcze nas biegacze słuchają? Pewnie ci, którzy się szykują do startu, mają słuchawki w uszach i słuchają trójki, także doradzam, warto to zrobić. Natomiast rzeczywiście, właściwie chyba dzisiaj już niczego nie brakuje. Ważnym jest, żeby też nie rozpocząć za szybko, bo taka pogoda, emocje mogą spowodować, że czujemy się świetnie i startujemy pierwsze kilometry znacznie szybciej niż zwykle, a z organizmem to trochę jak z samochodem. Jak przesadzisz na początku, to się potem szybciej psuje. To prawda, to jest złudne. Sam tego doświadczyłem. Gdy poczuje się atmosferę startu, gdy się poczuje atmosferę biegaczy wokół siebie, to człowieka niosą emocje i bardzo, bardzo mu się wtedy chce biec szybko, a potem siły pod koniec dystansu opuszczają. Dzisiaj Sebastian dwa starty, bo nie tylko Orlen Warsaw Marathon, ale też bieg na 10 kilometrów. Obydwa biegi rozpoczynają się o godzinie 9.30. Czy możesz już powiedzieć, jak wyglądają liczby, ile osób wystartuje w jednym i w drugim biegu? Zapisy trwały do samego końca, więc... Do późnego wieczora do wczoraj. Późnego, tak, więc naprawdę trudno jest powiedzieć, jak to się zamknęło. Mieliśmy na listach, licząc te wszystkie biegi, liczbę zdecydowanie powyżej 30 tysięcy. Wczoraj przecież byliśmy świadkami, jak wielotysięczny tłum, ponad 10-tysięczny tłum przebiegł z Placu Zamkowego tutaj do Miasteczka Biegacza. Wyglądało to imponująco. Dzisiaj, jak wierzyć tym wszystkim zapisom, a wierzę, że pogoda jest taka, że ci, którzy się zapisali, po prostu dzisiaj przybędą, to powinniśmy spodziewać się w sumie w tych dwóch biegach około 20 tysięcy zawodników. Jak to będzie na końcu, to oczywiście poinformujemy, przekażemy, ale myślę, że będzie kolorowo, będzie imponująco i przede wszystkim będą potężne emocje. I na zakończenie namawiamy wszystkich słuchaczy, że tych, którzy nie startują w dzisiejszych biegach, żeby przyszli na trasę Orlen Warsaw Marathon i dopingowali biegaczy. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Oni, kiedy brakuje im sił, kiedy kończą swój bieg, wtedy czują wasz doping. Wpadajcie na trasę, tym bardziej, że na trasie będzie można posłuchać wielu fantastycznych zespołów muzycznych. A kolejna relacja z trasy Orlen Warsaw Marathon już po godzinie 11. To Krzysztof Łoniewski i jego gość Sebastian Chmara. Przypomnijmy więc warszawiakom, którzy chcą kibicować maratończykom. Trasa prowadzi ze Stadionu Narodowego aż do pałacu w Wilanowie i za Kabaty. No i z powrotem meta również na Stadionie Narodowym. Na relację zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Ach, jakże to miło biec ścieżką zawiłą, w gęstwinę się wplątać, przemykać się, błąkać po ścieżkach poślepych, przez leśne wertepy. Ach, jakże to miło biec ścieżką zawiłą, manowcem się włóczyć i kluczyć i mruczeć i nabrać w pierś tchu i wypuścić głos. Ach, jak to upaja mknąć po dzikich gajach, zapuszczać się w postać i szustać po chrustach, i tropić i niuchać strzycuchem i słuchać. Ach, jak to upaja mknąć po dzikich gajach, za smacznym iść kąskiem przez leśny dukt wąski i nabrać w pierś tchu i wypuścić głosu. Wypuścić głos. I to już tyle. To już koniec. 3 minuty i troszeczkę pozostaje do godziny 9:00. Pora się pożegnać. Gościem zagadkowej niedzieli, gościem drugiej godziny był Łukasz Bożycki, fotograf przyrody. A piękne pytania zadawali o cudowne zdjęcia Jerzy Rudolf. Do widzenia. Nina Opońska. Do widzenia. Iga Opońska. Do usłyszenia. Zofia Kruszewska czuwała nad całością. Marek Pawlukiewicz przy telefonach. Magdalena Karczewska, dziękuję bardzo. A zagadkowa niedziela w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Autopromocja. Klub Trójki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich wszedł w zimę swojego życia. Tak przynajmniej uważa i tak pisze w wydanym właśnie po polsku dzienniku zimowym. A co znajduje się w jego listach pisanych do noblisty, przyjaciela Johna Maxwella Kuciego? Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. Zapraszam w poniedziałek po 21:00 do Klubu Trójki. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu na Wielkanoc wszystko co najlepsze. Z Lidlem przygotujesz wspaniałą rodzinną ucztę świąteczną. Bo teraz aromatyczna kawa Dallmayr jedynie po 14,99 za pół kilograma. A Pepsi w dwupaku jedynie 5,69 za 4 litry. A na świąteczne śniadanie pyszne masło osełkowe 375 gramów w cenie 300 gramów, czyli 5,89. Masło osełkowe tylko 5,89 za 375 gramów. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór.